șanse în economia partidei. Delgado acolo este, va fi corner, dragi ascultători. Radio Corbera, 107 FM. Cansat d'una dura setmana? Amb ganes de festa? No et preocupis. Relaxa. Perquè comença... The Crappy Hour. Hola, són les 8 i arrenca ara mateix The Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. I com és per als que saben de música? Com sempre diem hola al senyor Guillem Tarragó. Hola, Guillem. Hola. El pagesot, eh? Què tal? Com estàs, maco? Millor que tu. Uala. No, molt bé, molt bé. Sí? Tu què tal? Bé, bé, aquí. Aquí i... m'agrada. Sí. Com ha anat la setmana? Bé, ha anat, sí? Ha anat bé, tio. Tot bé? Sí, universitat, pública i... I de qualitat. De qualitat, sí, eh? Que no tu. I l'Ariadna, com li ha anat la setmana d'Ariadna? Hola, Ari! Bé, molt bé. Bé, has fet molta feina. Sí, excursions. Això sempre. Sí, ahir vaig anar a excursió. Ahir excursió al Raval. Raval. Vas sortir viva? Sí. Bé, bé, bé. Aplaudim això també. I també el Marc Sunyer, que avui ens acompanya des del principi. Hola, hola. Que... Gràcies. Ja està. Com que ja està? Per què ja està? No, va, el Marc Sunyer. Ara, ara, ara. Ahir, ahir, ahir. Com estàs, Marc? Molt bé, vostè? Bé, bé, bé. Perfecte. Molt bé, doncs ja estem tots, no? Ja estem tots. I esperem que estigueu vosaltres a l'altre costat, perquè ja sabeu que la vostra col·laboració i participació és molt important per tots nosaltres. Així que, Guillem, recordem les vies de contacte amb el programa. Recordem les vies de contacte amb el programa. Comencem amb el telèfon. Telèfon 93 650 23 43. Com bé ja sabeu, ens podeu trucar a partir de l'últim quart d'hora del programa per demanar-nos cançons, explicar-nos el que us surti dels collons. Vine tu, Rodolí. Twitter. Twitter.com/TheCrappyHour. Molt bé, després del Twitter ve el Facebook, Alberto. www.facebook.com/TheCrappyHour. Allà canviaré el guió, no podeu fer de tot. Només podeu recomanar cançons, votar la Crappy List i demanar hora per assistir al programa. Ja sabeu, ens enviareu un missatge al Facebook, correu d'aquest inbox de Facebook, i ens posarem en contacte amb vosaltres ben ràpid. Blogspot, Alberto. www.thecrappyhour.blogspot.com. I per últim, el nostre correu. thecrappyhour@gmail.com. Molt bé, molt bé, molt bé. També tenim YouTube i SoundCloud, de tant en tant fem alguna cosa, pengem alguna cosa, no sí. Massa, no, no penseu que hi ha massa cosa. No és el nostre fort. No. Així que, bueno, recordades les vies de contacte, Alberto, anem amb el... Sumari! Summary. Començarem, com sempre, com ja sabeu, amb les nostres Last Sevens. I després de les Last Sevens, amb el podi de les tres cançons que han guanyat... Què collons han guanyat? Que han estat el només ara aquesta setmana, no han guanyat res. Un cop acabat el podi, vindrà l'Ariadna i el seu original soundtrack, i després, primera trucada del dia, tindrem dos. Due, tu, com ho saps, ja? Ja les has... Ah, perquè jo truco, xato. Bueno, després farem el repàs de la llista sencer. I després vindrà la predicció del temps al tuntun. Ui, quina... No, i després les recomanacions i una altra trucada, eh? Ostres, has vist les recomanacions i tenim una altra trucada, és veritat? Avui anem servidets, avui anem servidets. Deia, la de la màfia de la ràdio. A tope, tio. Doncs vinga, comencem? Comencem! Som-hi. Oh, yeah. Bé, què? Obrim el repàs, Alberto? Sí, vinga, les Last Sevens. Les Last Sevens. Doncs vinga, som-hi. Dale. Amb el número 10 aquesta setmana tenim This Is It de The Strokes. Is This It, no This Is It. This Perdó. Is It és Michael Jackson, is it. Eh? Veritat, veritat, veritat, veritat. Error. Acabo de veure el guanyador d'aquesta setmana i no m'ho crec. Em fa vergonya. Al número 9 tenim My First Kiss de Kesha amb 3, bueno, no, de 303 amb Queixa, que no és lo mismo, eh? I el remix de Chucky, que està al número 9 aquesta setmana i se toma a tomar por ciento. Alegria, número 8, alegria. Alegria del Circ du Soleil amb la remescla de Simone Milanese. Sail Away, Sail Away. El número 7, Sail Away de The Rapture, que no és la que canto jo sempre, que és la baixada més forta d'aquesta setmana, que porta ja 3 setmanes en llista. Molt bé. Què, aprovat? Amb el número 6, Stars in Their Eyes de Just Jack. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines on Saturday nights drunk with dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. El número 5, Brothers, segueix, hòstia, m'ha sortit molt, bueno, adéu. 7 setmanes en llista ja, donant pel cul. Està el número 5 i es manté. Amb el número 4, A Little Party Never Kill Never. He dit never en plan rus. A Little Party Never Kill no va dir de la Fergie. Perfecte. Bé. Què, Alberto, què fem? Doncs ara hem escoltat les Sevens. Mala cara, com morirem, tu. Doncs anem a escoltar ja directament el podi d'aquesta setmana, les 3 cançons que han arribat a la part més alta i el Crappy Crack. I començarem, com sempre, amb la número 3 d'aquesta setmana, que és el tema de The Bravery, que en realitat el grup es diu més llarg, no? Es diu The Bravery, The Sun and the Moon. Sí, però aquí la luna i el sol. The Bravery. I el seu tema Above and Below. Above and Below. Doncs vinga, som-hi. Molt bé. Sometimes I feel like I want to leave this place for good. Under the ground, I'll live down there without a sound. I never hear these hissing voices all the same. I'll disappear, cause living makes me feel ashamed. Disappear. Molt bé, Alberto, què t'ha semblat aquest número 3? Molt bé, recomanació teva, sí, i bon rotllisme. I a l'Ari, què li agrada? A mi m'agrada molt. Hòstia, salteu ràpido. Molt bé, doncs anem amb la segona cançó. Mm-hmm. Hòstia, veig que també és una recomanació meva. Sí? És la cançó de Treasure. No, perquè la U és del Marc. És de Bruno... Ui, anava a dir Bruno Max. De Bruno Mars amb Cash Cash Remix. Que raro, jo he recomendat un remix. Doncs anem a escoltar, no? Aquest Treasure. Vol dir... yourself. You're one of my flawless, ooh, you a sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Oh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. S'aproxima al micro, se toma su tiempo, eh? No, no, no, va, que avui hem d'anar... Hem d'anar per feina. Va, foli, collons, número 1, número 1. Igor Pop, va. Ai, doncs pues si ja ho has dit tu. El crepicrac d'aquesta setmana és Icona Pop amb... Espera que ho veig des d'aquí. All Night. Night, sí! Yeah. Icona Pop i el seu All Night. Vinga. Doncs vinga, som-hi. Crepicrac. Atenció. Arriba. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the key. cómprese un traje y trabaje. Sí que voy a trabajar liando porros. The Crappy Hour. Molt bé, doncs això ha estat el podi d'aquesta setmana amb el seu Crappy Crack, aquest All Right d'Icona Pop. I ara anem amb Original Soundtrack. Olé! La secció on l'Ariadna ens porta els temes més xatxis pirulis del cinema i la televisió. Així que, Ari, si estàs llesta, arrenquem. Llestíssima. Doncs vinga, som-hi. Hola! Hola, Ariadna, com què estàs? Tal? Com anem? Bé, molt bé. Vinga, va, som-hi. Què ens portes ràpid aquesta setmana? Aquesta setmana us porto dos pel·lícules igual. Ai, sí, com cada setmana. Ja m'he aficionat al cinema. I que vale. T'has aficionat al cinema. Fa unes setmanes el gran Lebowski, sí. I aquesta setmana pot ser que Lou Reed? Pot ser que Lou Reed. Temazo. Lou Reed amb... Perfect Day, és una cançó que va sortir a Trainspotting. I a més a més la posen al Jaume Balmes quan surten els nens a la tarda. I ara què diré jo, Guille? Pel·lícula recomanada. Pel·lícula molt recomanada. De Trainspotting, de Danny Boyle, de l'any... no recordo l'any. De l'any 73. Suro B1. Què dius? Suro B1. 90 i algo. 90 i algo. Suro B1. Suro B1. És cert. Anem a escoltar aquest tema, vinga, Ari? Va. Doncs vinga, anem amb aquest Perfect Day de Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. A Ràdio Corbera, The Crappy Hour. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep hanging on. just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. Després d'haver-nos adormit tots... Tema... Home, està bé, i si recordes la peli, aquest, a veure, si no m'equivoco, Marc, expert en cinema europeu, si us plau. Aquesta és l'escena en la que estava desintoxicant-se a casa, sí, oi? I era, casa, és quan veu el nen... No, mentida, mentida, mentida. Acabo d'en recordar-me. Que ahir vaig veure una pel·lícula àrab. Cert. Sí, aquí hi ha cinema internacional. Ja recordo, no és quan està desintoxicant-se, és quan es pren l'últim xute. Buscaves futbol a Al Jazeera? Quan què? Estic intentant explicar una cosa. Però... Va, Alberto, va. Que era quan es fot l'últim xute, que se l'emporten en ambulància, és quan... que el baixen amb la... Camina? Aquí ho direm, és quan Obi-Wan mata el... la catifa, amb la catifa. Ei, màgica, sí. És quan Obi-Wan mata el dolent. Ahí, quan ho mata. Tu te'n recordes o no, és quan los otros descubren que los otros están muertos. Por aquí no habéis visto la peli. Spoiler, spoiler. Bueno, va, això ha estat tot. Ha estat perfecte. De Blur, de Lou Reed. Blur, de Blur. Blur. Que es va morir fa un mes aquí, Lou Reed. Sí. Un? Sí, un. Un mes. Un, aprox. Aprox. I ara anem amb el segon tema, amb, oh, amb el que tancarem avui. Sí, sí. I què ens portes, Ariadna? De la pel·lícula de Shrek. Yeah! La cara que ha posat el Guille ha sigut èpica. Bueno, jo he portat una dels Minions. Smash, és veritat. Smash Mouth. I'm a Believer. Que el Marc m'ha fet que digui que... M'ha fet que digui. Sí. L'original és dels Monkeys. Ari, aprèn a parlar. L'original és dels Monkeys. I aquells, aquells fans superfans, o aquell fan superfan, que suposo que ho sé ma mare, que ens escolta cada setmana, que sàpiga que la vam posar, o la, no, o la de l'Ariadna, la vam posar l'original, la de The Monkeys, a Caigudes del Cel, la temporada anterior. Que sàpiguen que els Monkeys eren un grup fals que no cantaven ni feien playback. Perquè certament podria tornar a Caigudes del Cel. No avancem informació. Doncs vinga, amb aquest I'm a Believer de Smash Mouth ens acomiadem aquesta setmana de les original soundtrack. De les Aris, eh? De les Aris. Així que, Ariadna, moltes gràcies. A vosaltres. I fins la propera setmana. Adéu, adéu. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs això ha estat l'original soundtrack d'aquesta setmana i ara volem parlar-vos d'una proposta per la propera. Per la propera setmana. Si no sabeu què fer aquest cap de setmana que ve, aquest cap de setmana de pont, us agrada el rock i sou del Baix Llobregat o del Barcelonès? Sí? Si la resposta és sí, doncs heu de passar-vos pel festival Rock in Niño, organitzat a l'espai Cal Niño de Sant Boi de Llobregat. Avui tenim a l'altre costat del telèfon el Javi Dobles, un dels organitzadors del festival, perquè ens expliqui com anirà una miqueta així la cosa. A veure, Javi... Hola, bona tarda. Hola! Com estem? Com va tot? Bé. Bé, sí? Tot preparat sí, per la propera setmana? Tot preparadíssim. Perfecte. Ja estem neguitosos i esperant una miqueta... Aviam com funciona, com va aquest any. Molt bé. Doncs per aquells que ens sintonitzin ara mateix, aquí ara mateix el 107 de l'FM o per internet, que ens estiguin escoltant per internet i no sàpiguen de què estem parlant, què ens podries dir que és Rock in Niño? Vale, us explico. Rock in Niño és un petit festival, aquesta és la quarta edició que la fem, però va començar més aviat com una data de concerts. Una data de concerts perquè teníem disponibilitat d'una sala, una sala molt maca, que és el Teatre de Cal Niño, i que a sobre teníem disponibilitat a unes dates que són la Fira de la Puríssima, que bueno, està plena d'activitats aquí a Sant Boi, que fan fira d'artesania, de productes... Data assenyalada. Una programació brutal. Llavors, bueno, vam començar a programar uns concerts perquè ens van deixar a la sala i aquest any hem vist que per la tirada que he tingut d'altres anys podíem ja donar-li una mica més de format de festival. Llavors, bueno, seran dos dies que, que hi haurà concerts a la sala de Cal Niño i després, com que allà només tenim d'horari fins a les 12, doncs després farem, hi haurà dues sessions al Puff Backstage, que és un bar, puff... que està allà al costat, on hi haurà sessions també tota en la temàtica del tema del rock. És un festival molt dedicat al guitarreo, a la canya, però dintre de, bueno, dintre de tots els estils o molts dels estils que assisteixen. Ah, molt bé, molt bé. Hem pogut veure el cartell d'aquest any que porteu... Bé, el cartell d'aquest any, d'altres anys, heu portat grups d'aquí de casa, però aquest any, a més, heu portat fins i tot un grup francès i mig grup japonès, o com és això? Com aconseguiu posar-vos en contacte amb aquesta gent? Com heu aconseguit portar grups de fora? Bueno, aquest és el primer any que volem ampliar la programació amb una proposta, diguem-ne, més... una mica internacional o més àmplia. Quan va començar, com et vaig dir, era més concerts i a un nivell més local. Llavors aquesta part sí que la volem mantenir, encara hi ha bandes locals, que és una mica l'essència del festival, però volíem provar de programar coses de fora. Llavors, la línia del programar-la, doncs són moltes hores d'internet, moltes trucades, i com que és un festival que fem sense cap recurs, és a dir, tot surt de la taquilla, i fins i tot no tenim ni la barra, o sigui que la barra també és del casal, és a dir, que tot surt de taquilla. Llavors, El tema per programar bandes internacionals consisteix bàsicament en buscar bandes que estiguin de gira per aquí, els francesos, els Tripwine. Resulta que estaven per aquí, per Espanya, aquests dies de i els quedava aquest dia 8. I estaven de gira amb una banda que és Price My Circus, que la volien portar i són de Barcelona. Llavors, bueno, doncs ha sortit així. I la banda japonesa, realment, és una banda japonesa, però ha muntat la banda aquí a Barcelona. És a dir, era un guitarrista que allà al Japó ha tingut bastant èxit, ha tingut projectes que han tingut tirada, però el tio, mira, li ha donat per canviar d'aires i s'ha vingut a l'altra part del món i ha muntat aquí la banda. O sigui que aquests realment no els portem de fora. Molt bé, només molt els francesos. Bueno, però bueno, algo és algo, no? Sí, no, estem molt, realment contents i les... I tant, aquestes propostes realment li donen una mica de caché ja al festival. Considerem que aquest any ha crescut, entre d'altres, perquè les propostes d'aquí de Barcelona tenen moltíssima qualitat igualment. Però bueno, sempre fa gràcia doncs, portar propostes que no són tan fàcils de veure com les d'aquí. Portar una coseta que sigui una miqueta diferent, no? Perquè la gent hi vagi, no? Que no sigui el mateix producte de sempre. Sí, bueno, el Tirón al final, normalment aquí als pobles, no sé si us passa allà també, aquí als pobles de Baix Llobregat o almenys a Sant Boi, passa que el Tirón sempre és de les bandes locals. Aquí a Sant Boi una banda local mobilitza molta gent, una banda fora mobilitza menys, però creiem que s'ha de jugar amb aquestes dues coses, que un festival hauria de tenir un interès també, diguem-ne, objectiu, no només, no volem ser un festival local o només per amics, és un festival perquè a qui li agradi la música trobi propostes interessants i llavors pensem que les trobem aquí al poble, però també les trobem fora. Volem jugar amb aquestes dues línies. La gràcia seria l'equilibri aquest entre portar gent de la pròpia ciutat, no?, per l'efecte crida, i portar coses diferents per presentar una alternativa, no? Exactament. Molt bé. Sí, sí. Doncs, a veure, si no m'haig equivocat, has dit que era l'espai Cal Niño. Sí. I després el local Backstage, que si no m'haig equivocat, és a la zona de la Rambla de l'Ajuntament, no? Per allà a la zona de l'Ajuntament. Exacte, jo crec que el coneixes, em sembla. Sí, sí, m'estava fent l'interessant, però me'l conec bastant, aquí, local. Sí, sí, sí. No, bé, bona senyal, perquè és un pub que ens agrada molt, que sempre, des que ha obert, que bueno, va obrir fa 3 anys, té un rotllo rockero que realment pega molt amb la nostra línia i amb la nostra festival. Llavors, ens ha agradat doncs, acabar la festa ja amb DJs que punxaran rock, però, bueno, volem que fins a les 3 segueixi la festa. Hi hagi festa, no? Molt bé. Hi ha una cosa que és molt lleig parlar públicament de diners, però quant costa l'entrada al Cal Niño? Al Rocky Niño, perdó. No és lleig quan es tracta d'un preu com el nostre. És bastant assequible. Exactament. Bueno, de fet, hem buscat el preu més baix que ens permetés fer el festival. Pensa que els organitzadors, que som la Càpsula del Tiempo i Fem Música i també el Bar Cal Niño, que també col·labora, no cobrem, és a dir, que tots els diners de l'entrada serveixen per pagar les bandes. Amb la qual hem buscat aquest equilibri entre bueno, baixar-lo al mínim perquè les bandes pensem que han de cobrar, perquè fan un esforç i han fet un treball previ i en aquell moment. Molt Llavors, bé. El preu són 5 euros i amb consumició. És a dir, que pensem que un concert com el divendres, que són 4 bandes, 5 euros, amb una consumició i amb propostes internacionals, ja et dic, no queda lleig. Val la pena, veiem, no? Al contrari, ho veiem molt, molt digne. Val la pena. Doncs ja sabeu, si voleu passar-vos per Sant Boi el proper cap de setmana i necessiteu més informació de la que us hem donat, podeu entrar al Facebook, perquè teniu Facebook, no? Sí, de moment aquest any només tenim Facebook. Bueno. Ja, de cara a l'any vinent, aviam si va bé i fem una web. Entreu al Facebook, busqueu Rocky Niño i ho poseu, no? Exacte, molt bé. Sí, perfecte, sí. Doncs moltes gràcies, Javi. Ens veiem per allà, vale? Gràcies a vosaltres. Vinga. Us esperem allà. Vinga, una abraçada. Una abraçada. Adéu. Molt bé. Doncs això ha estat la trucada amb el Javi Dobles. senyores i senyors, Festival Rock in Niño. Us ho recomano més que res perquè el meu cosí hi toca amb el seu grup, eh? Així que ja podeu anar tots cap allà. Diu una cosa. No hi podem faltar. Pots dir una cosa. No és crítica. M'has de donar un premi. T'he de donar un premi. He estat quasi 10 minuts callat. Ja, ja. No, sí, ja. És veritat. Se li ha escapat un petit crit. No, perquè no sé què ha dit l'Alberto i l'he dit Fiestero. Va, un aplaudiment pel Guille. No, perquè el tio ha dit, diu, sí, sí, em conec bé aquest local. I dic, ui, ui. Certament me'l conec. En el aquell, tio dic l'Alberto, En no. aquell local he fet molt el ganso. Bé. Manso. Després d'aquesta trucada, ja sabeu, per cert, un repasset, dia 6 i 7, el Rock in Niño, dia 6 i 7. Podeu anar al local Cal Niño de Sant Boi i al backstage per la nit. Dit això, anem al repasset de la Crapilis, Guillem? Bueno, pues si quiere. Sí, quiero. Som-hi. Amb el número 10 aquesta setmana, el tema Is This It, ara sí, Guillem, de The Strokes, que baixa 9 posicions aquesta setmana. Los Strokes. I estava dues setmanes, ha estat dues setmanes a la llista. Perdón. Al número 9 tenim My First Kiss de 303 i la cantant, la buenorra rubia, Kesha. Buenorra. Amb el número 8 aquesta setmana, Alegria del Cirque du Soleil, amb la remescla de Simone Milanese. Dues setmanes a la llista, eh? Bon jugador de l'Inter, eh? Fitxat pel Chievo Verona, aquest any, s'ha dit. El número 7... Fa molta gràcia. El número 7... Perdó. Tenim els Sail Away. Sail Away. Sail Away, Sail Away, Sail Away. La setmana que ve la recomanaré. De The Raptor. La baixada més forta, eh? 3 setmanes en llista, ja. Amb el número 6, Stars in Their Eyes, de Jazz Jack. Es manté aquesta setmana i porta 3 setmanetes a la llista. I seguirà. El número 5 tenim a Vichy, a May Brother. Segueix igual i porta 7 setmanes en llista, gràcies a Fon Polra. Amb el número 4 aquesta setmana, A Little Party Never Killed Nobody, de la Fergie, que puja 3 posicions aquesta setmana i ja porta 9 setmanes a la llista, eh? Es diu ràpid, eh? Oh. El número 3 tenim Above. És el 3, no? Sí, sí, Above and Below. Above and Below de The Bravery, que porta una setmaneta a nosaltres. Amb el número 2 aquesta setmana tenim Treasure de Bruno Mars amb la remescla de Cash Cash. Una setmaneta a la llista. Bueno, Ari, quin és el número 1? Va, digue-ho. All Night, de Icona Pop. El crappy crack de la setmana. Molt bé, Alberto, què? Molt bé. Doncs ara... Alberto està com si acabés d'entrar un punyetero alien per la porta. Sí, no, és que està passant alguna cosa, algun problema tècnic que no estic controlant i no sé què està passant. És una paranoia. Bé, anem amb el temps al tuntun. Vale. Vamos allá. Anem amb el temps al tuntun. A veure, un moment de silenci, a veure. Vale, sí, funciona tot bé. Olé! És que en aquest moment, jo no sé vosaltres, esteu escoltant la música de fons? Sí! Jo és que no estic escoltant res. Aquest és el tema. Saps el que pot passar? Problema dels cascos. No sé què està passant. Bé, és igual, sigui com sigui. Anem amb el temps al tuntum. Vale, nois? Dale, Manolo. Vino la nit, el tiempo. Que joder. Doncs una setmana més, arrenquem com sempre el temps al tuntun. Bravo. Com sempre el Marc Sunyer, que ja el tenim per aquí, com sempre també. Hola Marc. Hola Alberto. Ens farà, com sempre també, la previsió més boja de la ràdio local. Vinga, aquesta setmana què tenim? Sant Pere de Ribes, no? Tenim Sant Pere de Ribes, sí, el Garraf. El Garraf. El Garraf profundo. Garra d'interior, Garra d'interior. Bé, quina és la previsió per aquesta setmana, Marc? Evidentment, fred. Aquí fred. No me la jugo i vaig sobre segur i farà fred. Què és fred? Què és fred? Com fotre la jaqueta per tu. Fred. Entre 3 i 9 graus. Vale. Fred. Estem a platja, per tant, fred. Vale? I... platja, sí. Sant Pere de Ribes té platja, no? Sí. Bueno, Garra profundo. Jonathan no te va pel hondo. Bueno, i en quant a sol... Núvols sense pluja. No, sense pluja. Núvols sense pluja. Tota la setmana? La majoria. Però un moment. Abans d'això també m'agradaria fer el temps del tuntun sobre Oslo. No he portat la previsió d'Oslo. Ja ho sé, per això t'ho foto. Que punyadero que és. I aquí vaig sobre segur que farà molt fred i nevarà per les nits. Saps què podem fer? Digue'm. Anem a fer la por. Alberto, quina seria la previsió del temps de Madrid? De Madrid. Va. Tu sabes lo que és una perlana? Doncs aquesta és la previsió per Madrid. Bé, anem a veure la previsió per Sant Pere de Ribes. Vinga, dale calor. No, fred, dale frío. Oh, Marc! Sí, grande! M'agradaria apostar que, com ha dit l'Ari, farà fred humit. No, Ari? Perquè això aquí... Aquí fred humit. Sant Pere de Ribes, sí. D'aquest que cola, que fot mal als genolls, no quan t'aixeques. Es fica dins. Com era? Jove vosaltres. Bé, vaig a fer la previsió objectiva, vale? Juga'm amb pinyes. Vinga. La previsió dels propers dies per Sant Pere de Ribes és més estranya que un Playmobil amb colzes, ja que acabarem aquesta setmana amb un bon sol i unes temperatures baixes. Bé, Marc, per donar pas a un inici de setmana... No pots seguir. Lo del Playmobil amb colzes ha sigut de menjar. Boníssim. Aquí s'ha acabat el programa. S'ha acabat. S'ha de donar un aplaudiment com una casa. Oc Déu, no? Oc Déu. No necessitem res més, Albert. Oc Déu, ja està. Vinga, va, si voleu torno a començar. Me n'hi vaig, no vull saber res. Deia, la previsió pels propers dies, ara no rigueu, la previsió pels propers dies per Sant Pere de Ribes és més estranya que un Playmobil amb colzes, ja que acabarem aquesta setmana amb un bon sol i unes temperatures baixes per donar pas a un inici de setmana tapat i un termòmetre en ascens. A mesura que la setmana vagi avançant, especialment cap al dimecres, el cel s'obrirà i les temperatures s'estabilitzaran en uns nivells propis de la tardor. Parlant de temperatures, aquesta setmana la previsió per Sant Pere de Ribes, com hem dit, té una temperatura màxima que oscil·larà entre els 12 i els 18 graus, mentre que les mínimes marques estaran situades entre els 2 i els 9. Aquí sí que has encertat. Aquí, dale calor. Si parlem de la probabilitat de precipitació, la trobarem en un nivell molt baix, tot i que a inici de setmana el risc de ruixats el trobarem en nivells baixos, que aquí has dit que s'ennuvolaria, però no plouria. Molt bé, Marc. Com sempre, aquesta informació ha estat proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya i en Marc Sunyer. Amb il·lusió. Bona nit, el tiempo. Ha sacado el que gol. No vale. No, que gol. Que gol, ha sonat. No ha sonado. Sí, ha sonat. No, no ha sonat. L'has tallat. Que no l'he tallat, que no l'he tallat. No. Impugnem. Mireu, tres quotes de suspensió. Em faré un tall. I si fer pudo. Em faré un tall. Que te subo les quotes. Em faré un tall només amb l'Eke Gol. Va, que anem molt passats de temps. Va, vinga, va. Obrim l'espai de recomanacions, com sempre. Com sempre anem passadíssims. I obrirem amb la recomanació del Guillem amb un tema de Kendrick Lamar. Ah, sí, que la mar de maco. La mar de negre, que la mar. La mar de negre, que és el tio. Stop racisme. No, coi, és un nega. Bé, el tema porta com a títol Beats Don't Kill My Vibe i sona així, estàs a The Crappy Hour, estàs a Ràdio Corbera. Ho faré. Who's probably gonna sin again? Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music. I will share it, but today I'm yelling. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out. I can feel a new life. I always knew life can be dangerous. I can say that I like a challenge and you to me is painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with ya? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is petty again. But even a small light, it can burn a bridge. Even a small light, it can burn a bridge. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check. With all disrespect, let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm yelling, bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love. You're trying to keep it deprived and only co-sign what radio does. And I'm looking right past you. We live in a world, we live in a world on two different axles. You live in a world, you're living behind the mirror. I know what you're scared of, the feeling, emotions inferior. This shit is vital, I know you had to. This shit is vital, I know you had to. Sunshine, lollipops, and rainbows. Sunshine, lollipops, and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Hour. Perfecte. Anem justíssim de temps, així que hem hagut de tallar la cançó. Però no passa res, perquè ara portem una altra recomanació al Guillem, que el farà molt feliç. A que sí, Guillem? Molt feliç. Com es diu la cançó? Happy. El faria molt I feliç. I és del Pharrell Williams, el mateix que va fer la cançó d'aquest Lucky, junt amb els Daft Punk. William Farrell, I surt la, sí, i surt la pel·lícula de Despicable Me, així que... Despicable Me 2. Així que dale, Manolo. Som-hi. Ara tu. De decir, no puedo comer el arroz teniendo así los dedos. No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. The Crappy Hour. Tú sí que vas a comer la mierda. Ha arribat l'hora de les disculpes. Aquesta cançó no era de Pharrell Williams, era Happy Nerd. Però no us preocupeu, que a la Crappy List ja posarem la bona. Ai, ai. Ara. Te pido perdón. Molt bé. I després d'aquest error garrafal, anem a parlar d'una altra cosa. Abans us hem ofert un pla pel proper cap de setmana, però ara us oferim un per aquest, per ja. És el concert solidari que organitza la gent de Chapulina Rock i l'Associació de Joves de La Palma. I com abans teníem a l'altra banda del telèfon a unes persones encarregades d'organitzar jo, ara tenim a l'Àlex Muñoz, que és l'encarregat d'organitzar la moguda que es farà a La Palma, o que s'està fent a La Palma. Hola, Àlex! Hola, Alberto, què tal? Bona nit! Un aplaudiment per l'Àlex! Hola, Àlex! Com estàs? Com està anant la nit? Bé, bé, molt bé. De moment, bueno, estem aquí preparant les coses, però aviam, s'espera que vingui gent. Molt bé, molt bé. I què heu liat per aquesta nit? Doncs hem barrejat una mica un concert acústic de guitarres i cantant i després una mica de DJ, al final de la nit. Molt bé, perquè és un concert solidari. Se suposa que els beneficis van a algun lloc de manera benèfica, no? Sí, els beneficis van destinats a la Fundació Narribot, Uh-huh. Que és una fundació que treballa amb avis que tenen discapacitat. Molt bé. O sigui, que ja podeu anar tots a donar uns calarons als pobres iaios que necessiten el nostre ajut. I qui actuarà ja aquesta nit? Doncs al principi tindrem el Roc i la Laura, que són un duo acústic de guitarra i veu. Uh-huh. Després tindrem a la Quesita del Huerto, que és un grup de rumba, similar a Charango, ja ho dic. Ah, molt bé. Són molt guais. Després tenim a un DJ, bueno, dos DJs, DJ Tulo i DJ Legalized, que ficaran reggae. Ah. I al final de la nit tenim, pues, a vosaltres, no?, els Crappy DJs. Sí, senyor, Crappy DJs. Estarem allà de... A quina hora, al final, per cert? De 2 a 3. De 2 a 3. Dos, Party tres i mitja, no sé el que s'allergui. Oh! Què? Què? Say what? L'encarregat de tancar serà Giovanni, eh? Party hard. Party hard amb Giovanni. Em fot por. Doncs no, bé. No, no portis tomàquets que me'ls tiraran. Àlex, quan s'ha de pagar? Quan es cobra, eh? Quan es cobra, Àlex, va! Sí, exacte, sí, sí. Vale, quan es cobra. Que se m'en va la olla. Quan s'ha de pagar? L'entrada és gratuïta, l'únic que s'ha de fer és consumir molt. Doncs tothom... Segur que per això no hi ha problema. Tothom a pillar-la pels iaios aquesta nit. Tots a pillar-la pels iaios, si us plau, que els iaios necessiten del vostre diner, del vostre diners. Necessiten sonotone a base dels vostres diners i de la vostra, del vostre estat etílic. Així que, si us plau, anem tots al poliesportiu de la Palma aquesta nit a veure pels iaios, eh? Fundació Ana Ribot, oi? Ana Ribot. Exactament, sí, sí. Perfecte, doncs ens veiem en una estoneta, vale, maco? Molt bé. Adéu! Merci, una abraçada. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs aquesta ha estat la trucada. L'Ari diu adeu, adeu. Molt bé, doncs anem passadíssims de temps, nois, així que sense més dilació... De temps, diu. Sense més dilació, ens acomiadem. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies, Alberto. Moltes gràcies, Ariadna. A vostès. Moltes gràcies, Marc. A vostè. I moltes gràcies al que esteu a l'altre costat. Us esperem la propera setmana, com sempre, amb més i millor, perquè és possible. Perquè el programa avui ha estat una miqueta desastre. Això ha estat The Crappy Hour. Moltes gràcies i que passeu molt bon... Crappy Weekend! Adeu, família! If you can't be from the same page, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, maybe it's in your nature, just let me liberate you, you don't need no papers, that man is not your maker, and that's why I won't take your good wanna get nasty, hey, go ahead.